Er zijn best wel wat verschillende uitvoeringen van dit prachtige nummer, Knocking on Heaven's Door. Maar dit is toch wel de enige echte originele van Bob Dylan, een mooie uit 1973. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Leuk dat je erbij bent, vanavond weer, bij deze mooie aflevering van De Late Avond. Tja, een avond vol met lekkere muziek om je oren een beetje te verwennen in deze barre tijden. Ja, ik begrijp wel dat ze wat minder bar worden, maar het blijft toch oppassen geblazen. En we gaan het er in de show natuurlijk ook weer over hebben. Over ja, hetgeen over ons komt. We gaan het hebben zo meteen over ziekte en het overlijden in tijden van corona. Hoe zit dat? En hoe moet je daarmee omgaan? Een triest verhaal, maar misschien ook wel een verhaal van hoop. Straks ook een nieuwe column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de andere kant weer van de corona. Corona-liefde. Wat dat te betekenen heeft, dat hoor je ook straks. En Anya Laguzzi, als ik het goed uitspreek hoor, moeilijke naam, is genomineerd voor een prijs. Een hele belangrijke prijs voor jongeren. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we're a sort of getting old that made us restless. It

Billy Idol, hier in de late avond met een van zijn prachtigste songs. Mooi hoor. Normaal gezien stevige rock, maar nu even niet. Eyes Without a Face en ervoor Adele. And When We Were Young. En over jong gesproken. Ja, jonge mensen vallen in de prijzen of worden genomineerd. Je hoort het allemaal in een gesprek met Herman de Bruin. Als je genomineerd bent voor de Young Impact Award, dan mag je op de radio vertellen waarom je die nominatie hebt gekregen. Ik ga het vragen aan Aya Larrojuli, die is aan de telefoon. Positief en dan genomineerd zijn voor een Young Impact Award, en dat krijg je niet zomaar. Hoe heb je dat verdiend, die nominatie? Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Aya Larrojuli en ik heb verschillende acties opgezet. En de nadruk waar ik op leg is eigenlijk, ik zet mij in voor, ik wil een voorbeeld zijn voor jongeren met een beperking. Mm-hmm. Ik heb zelf een zeldzame stofwisselingziekte en heb dus al sinds jongs af aan te maken gehad met heel veel opnames. Ik heb altijd ondersteuning gehad, waar ik ook gewoon heel erg dankbaar voor ben. Maar ik heb dus wel gemerkt, en ik weet hoe het is om eigenlijk in een soort hokje te worden geplaatst. Mm-hmm. Er werd altijd nadruk gelegd op mijn beperking. En in 2018 is er helaas een voorval gebeurd. Een hele zware opname. Waar ik eigenlijk in 3 landen ben opgenomen geweest. In coma ben beland. En eigenlijk ben ik wel gewoon door de steun van heel veel vrienden, familie, het Erasmus MC, ook door school, er weer bovenop gekomen. Mm. En ik voelde een hele grote verantwoordelijkheid om wat terug te doen. En daar ben ik eigenlijk mee begonnen met verschillende acties, tot aan boodschappen voor gezinnen in Nederland, tot aan het bouwen van roze waterputten in Afrika. Mm. Dus het zijn heel veel uiteenlopende acties waar ik mij bezig hou. Yeah, yeah. En mijn drijfveer is eigenlijk gewoon om andere jongeren ook te motiveren om Dat iets te doen voor de maatschappij. Je hebt het leven niet cadeau gekregen, kunnen we rustig stellen. Nee. Wat je allemaal vertelt zo. Maar je gaat wel door om ook anderen nog te helpen. Ja, en klopt. Niet alleen bij de pakken neer te zitten en naar jezelf te kijken. Nee, precies. En dat heeft dus die nominatie opgeleverd. Ja, precies. Ja. Wat gaat er precies gebeuren? Nou, het is natuurlijk heel spannend. Ik vind het zelf al een grote eer dat ik tussen de drie genomineerden sta. Een van de drie genomineerden ben. Mm-hmm. Wat er nu eigenlijk gaat gebeuren is dat heel Nederland eigenlijk kan stemmen. Ja. Op wie de award kan winnen, mag winnen. En voor mij is het eigenlijk gewoon meer een kans om anderen ook te motiveren. En uiteindelijk streef ik er wel naar om eigen workshops en lezingen te geven voor jongeren. Om gewoon ook mijn verhaal te doen en dit ook mee te geven. Zodat heel veel jongeren ook geïnspireerd raken en hierdoor ook een handje kunnen helpen. Precies, ja, dat is je bedoeling. Dat je niet alleen voor jezelf, maar dat andere jongeren ook geïnspireerd worden door. Want ja, je hebt het over jongeren. Jij bent ook nog een jongere, hè, eigenlijk? Ja, ja zelf wel. Klopt, ik ben 19. 19, ja. Mensen kunnen stemmen op je tot 15 mei, begrijp ik. Waar moeten ze zijn? Ayalag Zawi, onder de categorie community. Het stemmen kan via de Young Impact site. Dat zei ik mijn hoofd, youngimpact.nl/award. Ja. En dan, na 15 mei, dan wordt het spannend? Ja, precies. Dan worden er twee awards uitgereikt. En dat zou eerst via een hele grote event zijn. Maar helaas door het coronavirus gaat dat niet door. Nee. Dus dat wordt dan online uitgereikt. Ja, ja. Ik begrijp dat je niet voor niets genomineerd bent voor de Young Impact Award. Ja, in ieder geval sterkte ermee. Mensen kunnen dus stemmen tot 15 mei op die website youngimpact.nl/awards. En dan win jij misschien de George Maduro prijs. Maar daar moeten we nog even afwachten hoe dat gaat. We horen graag hoe het verder gaat. En heel veel succes op dit moment met alles wat je doet. Aya Lagzuli is genomineerd voor de Young Impact Awards. Dank voor het gesprek. En nogmaals, heel veel succes. Ok, on s'est pris au sérieux. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. We hebben heel lang niks meer gehoord van Gabrielle Stilmy, helaas. Sweet About Me. Heel jong was ze toen ze dit zong. Lang geleden alweer. 2008 of zo. Ja. Ik zag haar voor het eerst bij Paul de Leeuw, geloof ik. Geweldig. Catherine Lara hoorde je ervoor met De Magische Nacht. In het ogenblik, de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over corona, liefde na Eric Clapton en Tears in Heaven. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Mag ik met je lopen voor een droppie? Vroeger zeiden de kindertjes dat tegen elkaar toen drop nog een grote en zeldzame schat was. Maar nu, lieve mensen, mag je nu die vraag nog stellen. In coronatijden is 1,5 meter tussenruimte de norm. Kun je nog met goed fatsoen verliefd worden? Of ben je dan een asociaal en een dodig schuldtype dat willens en wetens meewerkt aan de verspreiding van een potentieel dodelijk virus? Kan dat nog wel verkering krijgen? Of plaatst dan de boa zich tussen jullie in met zijn bonnenboekje? €390 per persoon en als ze je nog eens betrappen opnieuw. Die 1,5 meter doet me denken aan De Naakte Zon, een science-fiction roman van Isaac Asimov uit 1956. Dat boek gaat over het oplossen van een moord op de planeet Solaria. Moorden kunnen daar eigenlijk niet voorkomen omdat de inwoners zoveel afstand van elkaar houden. Dat is in de loop der eeuwen zo gegroeid. De Solarianen walgen van elkaars fysieke aanwezigheid. Ze worden letterlijk misselijk van elkaar, dat wil zeggen in het echt. Ze ontmoeten elkaar wel door in hetzelfde vertrek hologrammen te projecteren. En dan durven ze zich met gerust hart te vertonen zoals onze lieve Heer ze geschapen heeft. Die hologrammen zijn natuurlijk maar een enkel stapje van ons videobellen verwijderd. We zullen allemaal nog meemaken hoe we het op de manier van de Solarianen aanpakken. Zo ingewikkeld is dat niet met de huidige stand van de techniek. Asimov heeft aan een heleboel gedacht, onder meer aan bijna menselijke robots, maar niet aan kunstmatige inseminatie. Om zich voort te planten moeten de Solarianen echte seks bedrijven. En daarvoor daadwerkelijk bij elkaar komen. Zij beschouwen dat als iets afschuwelijks. Vanwege de seksdienstplicht komen ze er echter niet onderuit. Asimov was een hele keurige man. Hij dacht niet aan hulpmiddelen die je tegenwoordig op het internet en bij de speciaalzaken voor zover die nog bestaan kunt bestellen. En daar zijn er een hoop bij met een batterij of een accu, zodat je ze met een stekker in het stopcontact kunt opladen. Ik vraag me af of er al van dit soort artikelen bestaan die je met Wiki of Bluetooth op de computer kunt aansluiten. Dan kun je met het juiste materiaal en voldoende bandbreedte via het internet op afstand met de keus van je hart de liefde bedrijven. En desgewenst net zo ver van elkaar verwijderd als op de planeet Solaria. Zo krijgt de term veilige liefde een nieuwe betekenis. Ik ben eigenlijk best trots op mezelf. Ik heb zonder een onvertogen woord toch een heleboel gesuggereerd dat sommige mensen zelfs op de late avond nog een blos op de wangen tovert. Het is een wenkend perspectief en tegelijkertijd juist geen wenkend perspectief. Je kunt je best voorstellen dat in een controlesamenleving waarin we allemaal via apps in de telefoon in de gaten worden gehouden, dat in een dergelijke samenleving elke vorm van lichamelijke liefde buiten het internet of de telefoon om zwaar verboden is. Tenzij de overheid je officieel en na lang medisch onderzoek toestemming heeft gegeven om een huwelijk aan te gaan. Op vreemd gaan in het echt en niet via het internet staat daarna nog steeds een hoge gevangenisstraf. Wie dat doet in de nieuwe eeuw van de grote besmetting is immers een vijand van het volk. Zo'n vaart zal het niet gauw lopen. Toch vermoed ik inderdaad dat we binnen niet al te lange tijd horen van politieagenten en boa's die aan een jongen en een meisje op straat vragen of ze wel familie van elkaar zijn en of ze wel op hetzelfde adres wonen. Of aan twee jongens en twee meisjes. Zouden ze een onderlinge tongzoen als bewijsmateriaal accepteren, die gezagsdragers? Of mag je in deze tijd alleen nog maar straffeloos van liefde dromen? El Boli zong het al in die vorige supercrisis, die van de jaren 30. Close your eyes. Shoulder and sleep, close your eyes, and I will close mine. Close your eyes, let's pretend that we're both counting sheep. Close your eyes, oh, this is divine music. Play something dreamy for dancing while we're here romancing. It's love's holiday, and love will be our guide. Close your eyes, when you open them, dear, I'll be near by your side. So won't you close your eyes?

Had hij ooit niet iets met een van de zusters Pai? Deze Steve Harley, ja hè? Ja, Yvonne. Het is wat. Zo'n nieuws dingetje in de show. In deze late avond. In een ogenblik. Een ogenblik, we gaan er eigenlijk direct aan beginnen. Ja, want ze zitten al klaar met z'n tweetjes hier zo. We gaan het hebben over ziekte en overlijden in deze tijd van coronacrisis. Luister mee met een gesprek met Herman de Bruin. Ziekte en dood in coronatijden, dat komt wel heel dichtbij. Maar je kan erover praten en hoe je dat moet doen, dat ga ik vragen aan Rob Bruntink. Hij is journalist en auteur met specialisatie palliatieve zorg en uitvaartzorg. Een hele mond vol, maar dan weet in ieder geval waar het over gaat. Meneer Bruntink, welkom. Dank u. Ja, dat is lastig hè, praten over ziekte en dood, maar het komt nu wel wat dichterbij. Gaat dat nu makkelijker? Nou, ik weet niet of het per se makkelijker gaat worden nu, maar de urgentie is er in ieder geval wel behoorlijk nu. En dat dwingt tussen haakjes mensen er misschien meer toe dan anders om toch met elkaar het gesprek aan te gaan. Ja, en u bent journalist, zei ik al, en hebt zich gespecialiseerd in palliatieve zorg, hè, onder andere. Ja. Ja. Ja, dus u weet hoe het moet. Nou, althans in zoverre dat ik op basis van al het werk dat ik nu al ongeveer 20 jaar doe op het gebied van palliatieve zorg, in ieder geval heel veel patiënten en ook naasten en zorgverleners heb gesproken die ooit eens voor die uitdaging zijn komen te staan om met elkaar in gesprek te gaan over het levenseinde. Ja. En daar wel het nodige van heb geleerd van ja, wat goed werkt en wat minder goed uitpakt. Ja, want u kan mensen dan goede adviezen geven. Ja. Ja, maar ja, mensen ontwijken het soms ook hè, om erover te praten, want het is best een lastig onderwerp natuurlijk. Ja, klopt. Mensen vinden het over het algemeen prettiger om er niet over te praten dan om er wel over te praten. En nou ja, tot op zekere hoogte moet je daar denk ik ook wel goed rekening mee houden. Mm-hmm. Ik denk dat het ten eerste gewoon erg verstandig zou zijn als je over zoiets wil praten, is dat je met elkaar overeenkomt wat nou eigenlijk het belang is van erover te praten. En ik denk dat dat belang zeker in deze tijd wel vrij snel gevonden kan worden. En we hebben allemaal afgelopen weken waarschijnlijk wel gemerkt dat er vanuit de zorgverlening nadrukkelijk een poging wordt gedaan om in ieder geval na te denken over de vraag wil je, als je ernstige coronaklachten krijgt, wel of niet opgenomen worden op een IC-afdeling. En dan is het gezamenlijke belang nou ja, dat het goed is om dat van elkaar te weten. Zeker ook omdat ja, de klachten misschien zo erg kunnen toenemen dat je zelf niet meer in staat bent om je voorkeuren of wensen uit te spreken. Dan is het goed dat je partner of je zoon of dochter of je vader of moeder het weet of iemand anders uit je omgeving. Ja, praat er van tevoren over en schuif het niet voor je uit. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. U geeft tips. Er is zelfs een gratis boekje wat u geschreven hebt. Ja, klopt. Ja. Ik heb het geschreven samen met mijn vrouw. Mijn vrouw en ik hebben samen Bureau Morbidé. Dat is een communicatiebureau dat zich uitsluitend richt op, op het levenseinde. Mm-hmm. En we waren al bezig met een boek. Dat gaat eind dit jaar verschijnen bij uitgeverij Ten Haven. En toen opeens die coronacrisis over ons land denderde, toen dachten we van nou misschien is het aardig om in ieder geval een deel van het boek alvast vrij te geven. En dat hebben we inderdaad in een vrij compact gidsje op onze website gezet. En sindsdien is het in een behoorlijk aantal gedeeld. Ja, ja, want het geeft wel goede handvatten. Ja, we hebben geprobeerd zo praktisch mogelijk aan te geven hoe mensen toch dat lastige gesprek met elkaar kunnen aangaan. Met name ook door mensen erop te richten dat wanneer je dat gesprek met elkaar aangaat, dat het ook een hele waardevolle en ook zinvolle ervaring kan zijn voor beide betrokken partijen. Ja, dat kunnen mensen dus downloaden blijkbaar. Waar moeten ze zijn? Dat kan op onze website bureaumorbidé.nl. Mm-hmm. En bureau moet je dan zeg maar op zijn Frans schrijven. Ja, gewoon als de ouderwetse manier zo gezegd. Precies, ja. En de naam Morbidé, ja, dat klinkt misschien een beetje morbide, maar dat heeft te maken met de initialen van de mensen die het hebben opgericht. MO is van Mariska Overman en RB is van mij, Rob Bruntink. En daar hebben we het woord idee achtergeplakt. En u hebt dat samen geschreven en gaat samen ook het boek vervolmaken. Ja, om het eind van het jaar uit te kunnen geven. Mensen moeten even op die website kijken als ze er wat meer over willen weten. Maar u geeft in ieder geval het advies om er niet al te lang mee te wachten met over dit soort moeilijke zaken te praten. Ja, Dat is in ieder geval duidelijk geworden. En bij Morbide, de website, kunt u nog meer informatie vinden. En als u met hem contact wil opnemen, dan kan dat ook nog. Want dat staat ook op de website, neem ik aan, als ze een mailtje willen sturen. Ja hoor, klopt. Ja. Geen problemen. Ja. Een flyer is er en een deel van het boek alvast 16 pagina's, volgens mij, als ik het goed begrepen heb. Ja, 16 pagina's. Ja. Ik dank u wel voor het gesprek. Rob Bruntink, en succes met de rest van het boek en ook met het advies geven voor mensen die in de coronatijden het moeilijk gaan hebben. Dankjewel Herman, en dat was hem weer voor vandaag. Deze aflevering van De Late Avond. Wat is de tijd weer snel gegaan. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En die gaat dan weer zorgen voor heel veel lekkere muziek en interessante onderwerpen. Dus stay tuned bij jouw lokale omroep. Ik wens je een hele goede nacht als je gaat slapen. Mooie dromen. Ga je werken. Blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. En als je even niks te doen hebt, ga dan naar onze website www.delateavond.nl. Je kunt ons ook checken op Facebook, Twitter en LinkedIn. Tot de sluit van de show MFSB en smile happy.